Ells volien que juguéssim un partit normal, amb jugadors normals i amb un resultat normal. Volien que tinguéssim un entrenador normal. Volien que tinguéssim un porter normal, uns defenses normals i uns davanters normals. Fins i tot esperaven que l'àrbitre fos normal. Ells insistien que fessin passades normals, controls normals, regats normals, xuts normals. Pràcticament haurien firmat perquè marquessin gols normals. No entenc per què es van sorprendre tant. L'any passat els ho vam deixar tot molt clar. La pròxima vegada que anem al Bernabéu potser hauríem de jugar contra un rival més normal.